Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział kto? Czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go, aż znaleźli go. Za rogiem przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony. Zobaczy ją, zobaczy ją. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy go, a zobaczy go. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Groniec na dzień dobry. Dziś króliczek Agnieszki Osieckiej. 4 minuty po godzinie 4:00. Pora na piosenkę dnia. Panie, panowie, Queens of the Stone Age. Like an arsenal, that's to a perfect match. Burn alive. my beating heart. Zapowiedź siódmego albumu Queens of the Stone Age już tylko parę tygodni i będziemy cieszyć się kolejnymi 9 nagraniami, a to numer 2 z już za chwilę ukazującej się płyty. Piosenka dnia. Wielokrotnie dziś do usłyszenia Queens of the Stone Age, między innymi po 8.30 w porannym piątkowym. Zapraszamy do 3. Tymczasem 4:08. Za chwileczkę budzimy porannych korespondencyjnych budzikowych przodowników. A może to oni obudzą nas? Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Marszą wiertła, puczą młoty, odwalamy huk roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy. Każdy w kraju wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy. Każdy w branży, w dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie. Bez fachowca, metalowca. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to pewnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy. W każdym branży, gdzie żyjemy fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie. Bez fachowca, metalowca, ani ruch. Metalowcy, metalowcy, każdy razie widzimy metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie widzimy metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie widzimy metalowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy razie widzimy metalowcy. Metalowcy, metalowcy. Nie tylko metalowcy obudzeni. Ach, życzylibyśmy sobie, by nas otaczali, byśmy żyli i pracowali wśród samych fachowców, każdy w swojej branży. Tego byśmy sobie właśnie życzyli. Przytakujemy, przytakujemy, robimy wszystko, by tak się stało. 11 minut po godzinie 4. Mailowo budzik@polskieradio.pl. Numer telefonu 2 2 7 3 i jeszcze SMS-owo 71335. No to każdy może znaleźć swoją drogę porannej budzikowej korespondencji, by być tym pierwszym budzikowym korespondentem właśnie dziś. No to ostatnia szansa w tym tygodniu, by tak się stało. Nie przedłużając, nęciaki, myślę, pomogą budzikowym korespondentom. 3 szybkie ciach ciach. Thank you. zła, tyle bólu i niedoli. Tyle wokół zda, razy dwoi się i troi. Masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz są chusta, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do poli, morfi, ekonomia goli. A karmy mur do wciąż okrągło jak trolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektrolik. Dziś 30 patroli na charytatywny stolik. Idzie bitry, popel, bibet, nut, dobrej woli. Jan, Fite, LZ, Pan Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie tytyję, temu co mi to odda. Energia jak merang wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promu jeden program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ile ja tobie tytyję, temu co mi to odda. Energia jak merang wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promu jeden program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Mamy baby Jan, Fite, Lucy i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. Brawa dla budzikowych porannych korespondentów, głównie szoferów, którzy to odezwali się i dają znaki pozostałym mobilkom. Dziś mailowo, choć zazwyczaj SMS-owo też, jak słyszeliśmy od czasu do czasu, także pana Jarka głos busiarza. No a dziś troszkę więcej informacji niż zwykle. To mailowo. Najpierw serdeczne pozdrowienia na kawałeczek przed Częstochową. 16 stopni i delikatny deszcz. To pan Jarek, dzisiejszy busiarz, przodownik mailowy. Bardzo dziękujemy. Do informacji uzupełniających z tej właśnie trasy z A2 Łódź Warszawa jeszcze wrócimy. To pierwszy sygnał mailowo. Telefonicznie dziś pan Janek z wahadła Łódź Grudziądz. 16 stopni i też mokro od Grudziądza, bo już wahadełko w drugą stronę kręcimy i prośba od pana Janka. Panie synoptyku, ej, że Wigilia Jana tu zaczyna kropić, no może by te chmury jednak przegonić. A tak jak zgodnie z zapowiedziami, przepowiedniami tego, co można było się spodziewać, no to już takie zapowiedzi słyszeliśmy wczoraj podczas popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Pan Janek telefonicznie dziś z trasy jako pierwszy. Brawo Jasiu. No i jeszcze SMS-owo na dzień dobry pan Wojtek z Pisza pozdrawia przy pięknym wschodzie słońca. Może będę pierwszy. No aż dlaczegoż to może? Skąd ta wątpliwość? Brawa dla pana Wojtka z Pisza, który jako pierwszy odezwał się dziś SMS-owo. Co my tu mamy? 16 po czwartej, to już po wschodzie słońca. No, tam gdzie wschód to wschód, tam gdzie pada to pada, ale powitanie nowego dnia dla wszystkich już za chwilę. No i już 20 minut po godzinie 4. Jak ten tydzień pędzi? A to właśnie już lada chwila odbębnimy, że początek wakacji. No ale oczywiście jeszcze wcześniej i Janki, i Wianki. Wiele planów, nie tylko wakacyjnych, ale także urlopowych, czy wprost już tu i teraz weekendowych. O tym jeszcze będziemy mówić. No a teraz zapowiadamy nowy dzień i ten, że właśnie piątkowy rozpoczął się, no prawie, że ułamki wychodzą 5 minut temu. No tak przyjmujemy, że kwadrans po czwartej obudziło się słońce, uśredniając to i sprowadzając do tego, co mamy w kartce z kalendarza. Słońce zajdzie minutę po 21, no i no nie uciekniemy od tej informacji. No bardzo mi przykro, choć z drugiej strony spoglądając na to, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin, to jednak krótszy. A to najdłuższego. Minutkę i parę sekund, ale jednak. Imieniny Wandy, Józefa i Zenona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Oprócz świętujących dziś czy urodziny, imieniny także pamiętamy o tym, chyba że jednym z najważniejszych świąt w roku. Pamiętamy o tym, że dziś, no pamiętamy 23 dzień czerwca? No nie pamiętamy. To my za chwilkę przypomnimy, ale teraz 21 minut po godzinie 4, kiedy to za oknami dnieje w piątek 23 czerwca, kiedy to nie wiemy jakie święto albo nie pamiętamy. Mówimy Państwu dzień dobry. nigdy mniej jem. Tak, właśnie, z samego rana. No tak, tak, ten dniej je, bo nadgryza już ten jeden z najdłuższych dni w roku. Już nie najdłuższy. No ale nie znęcajmy się i także nie będę się znęcał nad tym, co w karteczce z kalendarza, bo być może gdybym też się tak obudził z samego rana, gdzieś w drodze do pracy, może zaspany, jeszcze przepytywany przez pana redaktorka, cóż to dzisiaj za święto, to też pewnie. No nie, nie, no nie znęcajmy się. Będziemy o tym łaskawie przypominać i to już lada chwila, cóż to dziś za dzień. Na razie przypominamy trzy daty z trójkowego kalendarza. I oto co wydarzyło się 23 czerwca. I tak w 1764 roku zakończył się Sejm Konwokacyjny, na którym to Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski. To było 253 lata temu. 179 lat temu urodził się Władysław Mickiewicz, syn poety Adama. Był publicystą, tłumaczem i biografem swego sławnego ojca, wydawcą pism i materiałów do jego życiorysu. Władysław Mickiewicz zmarł w 1926 roku. No jeszcze jedna data sprzed 102 laty. W 1915 roku papież Benedykt XV wydał deklarację o neutralności Watykanu w trwającej wówczas wojnie światowej. Trzy daty na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, wybranych wydarzeń z 23 czerwca już za niespełna godzinę. Za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza, a później budzikowy alfabet, 3 na raz utwory, które biorą dziś udział w konkursie i ciekaw jestem państwa prawidłowych odpowiedzi, ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Na razie Szymon i Roma. disappear, driven by a feeling that just won't go. And yet you come so close, yet you're so far away. It doesn't have to be a bone. What is this anchor here? Why won't it just disappear? Driven by a feeling that just won't go. And yet you come so close, yet you're so far away. It doesn't have to be a pill. To już punkt 4:30, pora na prognozę pogody. Polska w zasięgu niżu z nad Białorusi w strefie okluzji, o której to kiedyś wspominaliśmy, napłynie polarno-morskie, chłodniejsze powietrze. No ale w przyszłym tygodniu nawet w wielu miejscach, w większości regionów powyżej 30 stopni. A dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, najmocniej popada w centrum i na wschodzie kraju, ale możliwe także w ciągu dnia rozpogodzenie postępujące od zachodu. No i właśnie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, ale w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie no nie za wysokie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Temperatura no też nie za zbytnio. Dla kogoś, kto nad morzem siedzi, to tak 18-19 stopni. Temperatura powietrza, mówiąc delikatnie, nie za zbytnio. W centralnej części kraju 20-22, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27. Niektórzy komentatorzy, a pokroju tegoż między innymi specjalisty od truskawki na torcie, mogą już powiedzieć, że nie ma słabych drużyn. Tak też dziś w budziku przyznam, że no, tak mi się wydaje chyba nieskromnie, że nie ma słabych utworów. To tak w nawiązaniu również do słów pana Jacka, który to mocno zazwyczaj trzyma kciuki za piątkowe spotkanie, kiedy to muzyka, no, zazwyczaj pod koniec, jak przypomina słuchacz, taka, że można od czasu do czasu coś tam podkreślić panu Wojtkowi z dyskografii. A dziś no już nie to, że się udało świsnąć w ubiegłym tygodniu pod nieobecność, ale jednak no, jakoś tak się złożyło, że chyba potrzebne nam takie upnięcie na początku wakacji, tym bardziej, że niektórzy z państwa właśnie w tym czasie już, tak jak mówiliśmy też i wczoraj, na oparach, ale jednak podążają w celu urlopowego wypoczynku. Udanego życzymy, to po pierwsze. Po drugie, jeszcze będziemy mówić o tych upałach, bo i państwo na ten temat. Tak, tak, wściekłe upały w połowie przyszłego tygodnia. 33-34 stopnie w wielu miejscach, co prawda z przelotnymi burzami, ale jednak. No i powtórę o tym, że budzikowy alfabet, czy trzy utwory na raz. Trzy na raz, to też nam się spodobała ta nazwa, szukając łącznika, czegoś, co właśnie jest takim wspólnym mianownikiem trzech nagrań, szukamy właśnie przy państwa pomocy. Mailowo, no oczywiście w sprawach listy obudzności, telefonicznie również, ale tu przede wszystkim SMS-owo. 71335. Zachęcamy państwa do takiej budzikowej rozgrzewki szarych komórek. Tak z podglądem, bo już pierwsze nagranie za nami. Czy po pierwszej nutce coś się udało? No prawie jest, prawie dzwoni we właściwym miejscu. 71335, co łączy trzy różne nagrania w dzisiejszym alfabecie. Trzy na raz. No, dziś chyba tak już było patologicznie na koniec tygodnia, żebyśmy się nie przegrzali. Prościusieńkie zadanie. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze za nami, drugie i trzecie przed. Życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. No, może ktoś trafi po drugiej nutce. No, jeśli nie, to na pewno po trzeciej. Powodzenia. Chcę umieć i ojca z matką móc zabrać na każde spotkanie, na takie jak to, na takie jak to, ojca z matką, ojca z matką. Trójka. Program trzeci. Weź mnie nad rzekę, synu. Ubierz najlepszą koszulę. Wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub. Pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę. Połóż mnie na znak. Wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu. Idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie nad rzekę, synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Weź mnie nad rzekę. Weź mnie nad rzekę. Najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać. Weź mnie nad rzekę, synu, połóż mnie na wznak. Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, i moje długi spłacz. Nikt za mną nie zatęskni, nikt za mną nie zapłacze, niedługo zapukacie tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie, pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę. Prawidłowa odpowiedź między innymi od pani Anki z pozdrowieniami z Warmii, także odpowiedź prawidłowa, dzień ojca, ojciec po prostu, a bezkonkurencyjne dziś, chociaż konkurencja była jednak, ale ja troszkę później niż zwykle. Zdaje się, że może i po drugiej nutce od pana Maćka z Warszawy. Dziś pieśni o ojcach, tak właśnie w dniu święta. A na wyróżnienie należy także, myślę, takie podziękowanie i pozdrowienie do pana Piotra z Kalisza, który to odpowiedział po prostu tokarka. No też może i wspólny mianownik łączący te trzy różne nagrania. Z pozdrowieniami wszystkich tokarzy z trzeciej zmiany w Kaliszu pada drobny deszcz. Miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia właśnie z okazji Dnia Ojca. Jeszcze o tym będziemy mówić. Jeszcze pan Przemek słyszał coś o wściekłych upałach. Tak, to w połowie przyszłego tygodnia i dodaje nasz słuchacz, obecnie nad Rzepinem trwa wściekła, ale burza. No, zdaje się, że za oknem na Myśliwieckiej także zaczęło padać. Och, prawie było. 4.44 i 48 teraz. No, 4 sekundy. Grzegorz Turnał. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i cichy toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blaski kurz. I za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i twę koń. Samego rana odpowiedzi. Ledwie chwila. No zabrakło chwilki do dosłownie tam 4 czy 5 sekund, ale my dorwiemy tę naszą ulubioną 4:44. No przynajmniej postaramy się w poniedziałek. Też będzie do tego okazja. Na dzień dobry, pan Waldek z Krasnego Stawu chwali nas za muzykę i dodaje jeszcze do dzisiejszych piosenek 3 na raz. Piosenki łączy pas. Pas ojca. Po tyłku pan dostał kiedyś od ojca. No, no już, naprawdę. No przy dniu ojca takie rzeczy przypominać. Ech. Pani Ela z Kluczborka, aktualnie w Kołobrzegu, melduje się tym razem bez malunku, ale za to z mężem, obudzeni przez mewy w przedostatni dzień urlopu. Na liczniku 16 stopni. Zazwyczaj przy porannym tapetowaniu, a dziś jak słyszymy, no wiadomo, urlop. Na dzień dobry, z samego rana także pani Aneta pozdrawia z Lublina podbiegi na Cynamonowej. Cynamonowa z deszczem. Bardzo dziękujemy, no to już wiemy, że to na pewno nie Kenia, bo o tym też kiedyś mówiliśmy. Babia Góra i pan Maciek z Zawoi kłania się. W Zawoi 16 do 8 z plusikiem, 16,8. Niebo zachmurzone, wiatr umiarkowany, mokro nie pada. Babią Górę pięknie widać w oddali, grzmi i błyska się. A dyżurny, duży, budzikowy pies donosi, że łąka mokra. Bardzo dziękujemy i psu, i panu Maćkowi. Pani Bożena jest z samego rana z nami, kłania się, suwa łyki na nasłuchu. Pan Paweł z Łosic informuje, że na zewnątrz chyba się zbiera, chyba się na deszcz, 14 stopni. Pan Wincenty z nami, ależ pięknie grają, o, mówiłem, że nas chwalą. Na dzień dobry także pan Robert, czy redaktor zawstydzi wszystkich i wykuje na blachę wiersz, redaktor Beat. Można było to zrobić lekcję, na przykład lekcję, na której wszyscy redaktorzy recytowaliby ów wiersz na ocenę. Powiem szczerze, że chyba byłoby ciężko, bo już sezon urlopowy lada chwila, właściwie to w czerwcu już się zaczął. Na dzień dobry z trasy w kierunku Szczecina, gdzie piękny wschód słońca wynagradza wstawanie o tak wczesnej porze. Ta pani Magdalena z trasy jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również kłaniamy się. Jest okazja do tego, by składać najlepsze życzenia. Pani Kasia, wakacje, choć od dawna mnie nie dotyczą, to mają w sobie jakąś magię. Na wsi mazurskiej też. Piątkowo, wakacyjnie, ściska i pozdrawia pani Kasia. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jeszcze wracamy do informacji pana Jarka. który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. Przed Częstochową 16 stopni, delikatny deszcz. To informacja nadesłana nieco ponad pół godziny temu. A z informacji drogowych, które to nasz słuchacz pan Jarosław Busiarz otrzymał od kierowców ciężarówek, ważna taka z autostrady A2 z odcinka Łódź-Warszawa. Tam pali się naczepa korek w obie strony. Niestety więcej informacji pan Jarek nie ma, ale gdyby państwo pozostali jadący tą trasą, znali więcej szczegółów, to oczywiście możemy przekazać tym wszystkim, którzy z tyłu jadą, albo być może trzeba by ich nastawić na to, że będą stać w korku na autostradzie A2 Łódź-Warszawa. Prosimy wszystkich państwa o szczególną ostrożność, a w tej sprawie 2 2 7 3 budzik@polskieradio.pl, a najszybciej na przykład w czasie pauzy 71335 SMS-owo. Za 9 minut 5. Krajowe sygnały od państwa. Oczywiście ciąg dalszy także po godzinie 5, a za chwileczkę ta część korespondencji zagranicznej. Znaczy wszystko normalnie. Normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. Wiedział, czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie. Zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak, jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie. Zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Normalnie. Sygnał od państwa, między innymi od pana Waldka. Tutaj ciepło, 27 stopni Celsjusza w południowej Karolinie. Z pozdrowieniami. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pani Ewelina, która mieszka w Teksasie i pozdrawia wszystkich nasłuchujących. Pan Piotr i pani Ewa z Zawielkiej Wody. Bardzo pięknie dziękujemy. No, dziś z oceanu większość sygnałów. No i jeszcze pan Maciek z rodziną w Kolumbii. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w podróży, być może dookoła świata, być może w czasie podróży marzeń. Za 6 minut będzie 5. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwoja złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię cię rąbek. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy. Modnej, nowej i rozciętej z boku, nie wierzysz, mówiła miłość. Najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko wierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Mietek Szcześniak do słów księdza Jana Twardowskiego. No jakże prawdziwe słowa. Nagranie spodobało się Państwu, troszkę za mało głosów, by znalazło się wśród tych 10 najskuteczniej budzących. Ale myślę, że do nagrań skutecznie budzących to jeszcze powrócimy po godzinie 5. Chociaż jakbyśmy tak rąbnęli jeszcze przed 5. Proszę bardzo. Come on. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodzi.